रज के रुलाया रज के हसाया मैंने दिल खो के इश्क कमाया मांगा जो उसने एक सितारा हमने जमीन पे चांद बुलाया जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना जल हुए वो जो आँखों से एक पल ना जल हुए लापता हो गए देखते देखते सोचता हूँ सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी अलविदा हो गए देखते देखते सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई चांद रोशन थे तब आसमां में कई एक मैं एक वो और शामें कई चांद रोशन थे तब आसमां में कई यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई कोई पूछे आते जाते थे जो सांस बन के कभी आते जाते थे जो सांस बन के कभी वो हवा हो गए देखते देखते वो हवा हो गए सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते क्या से क्या हो गए